za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 17 maja, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jutro narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ministrów i dowódców Wojska Polskiego. Rząd przyjął projekt o bezpłatnych autostradach. Te państwowe mają być za darmo w wakacje. 100 lat to dopiero początek. Pod takim hasłem czeskie radio publiczne świętuje stulecie istnienia. Prezydent zwołał na jutro naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszeni zostali szefowie MON i MSZ, ambasador Polski przy NATO, a także dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Narada ma dotyczyć lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Do jutrzejszego spotkania w Babelnie dojdzie tydzień po tym, jak wicepremier Mariusz Błaszczak wygłosił oświadczenie. Odniósł się w nim do kwestii obiektu, który w grudniu spadł pod Bydgoszczą oraz do kwestii kontroli w tej sprawie w dowództwie operacyjnym. Prezydent Andrzej Duda w Reykjaviku powiedział, że polskie służby analizują incydent z upadkiem obcej rakiety pod Bydgoszczą i będą wyciągać wnioski z tej sytuacji. Prezydent zaznaczył, że o efektach badań naszych ekspertów zostanie poinformowane także kierownictwo NATO. Moi eksperci w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego doszli do wniosku, że również i w procedurach NATO są elementy, które można byłoby uzupełnić i w rozmowie z panem sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem 2 dni temu ja mu wstępnie powiedziałem, że będziemy takie propozycje zgłaszali, bo widzimy elementy, gdzie również nawet i procedury NATO mogłyby być udoskonalone. W szczegółach analizujemy tę sytuację. Proszę pamiętać także, że toczą się czynności śledcze. Prezydent i premier o rakiecie pod Bydgoszczą dowiedzieli się pod koniec kwietnia. Rząd przyjął pierwszy projekt ustawy w sprawie propozycji ogłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość podczas konwencji partii w ostatnią niedzielę. Chodzi o zniesienie opłat za przejazdy autostradami zarządzanymi przez państwo. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do tej pory autostrady były maszynkami do zarabiania pieniędzy, teraz będą służyły ludziom. Tak długo jak autostrady były pewnym dobrem luksusowym, tak można powiedzieć, że nie dla wszystkich były dostępne. My udostępniamy je dla wszystkich. Opłaty za autostrady są jedną z barier mobilności. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził nadzieję, że opłaty za autostrady zostaną zniesione 1 lipca. Na razie będą to odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To A2 Stryków-Konin, to jest autostrada o długości 99 kilometrów oraz A4 Wrocław-Sośnica. Minister zapowiedział także, że rozpoczną się rozmowy z przedstawicielami firm prywatnych, tak by i tymi odcinkami autostrad kierowcy samochodów osobowych mogli jeździć bez opłat. Szef rządu poinformował, że najprawdopodobniej w czerwcu projekt ustawy wprowadzający 800+, przypomnę to kolejna propozycja Prawa i Sprawiedliwości, będzie poddany konsultacjom społecznym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach akcji edukacyjnej Środa z profilaktyką zachęca do regularnych pomiarów ciśnienia krwi. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. W Polsce to schorzenie dotyczy 10 milionów osób. W walce z nim bardzo pomaga aktywność fizyczna, mówi dr Edyta Anielska-Michalak ze szpitala MSWiA w Białymstoku. Aktywność fizyczna to nie jest już tylko styl życia, to jest przede wszystkim podstawowy filar zdrowia. Zdrowia dla naszego serca, dla naszego układu krwionośnego, układu krążenia. Systematyczny wysiłek fizyczny pozwala utrzymać nam prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, prawidłowy poziom cholesterolu, utrzymać odpowiednią masę ciała. I nie zapominajmy także o aspekcie psychicznym i emocjonalnym. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko rozwoju udaru mózgu i zawału serca. Czeskie Radio Publiczne świętuje stulecie istnienia. W Pradze otwarto wystawę, która pokazuje rozwój technologii radiowej. Ekspozycję uzupełniają nagrania z archiwum Czeskiego Radia. Wystawę w Narodowym Muzeum Techniki odwiedził nasz korespondent. Niektóre z eksponatów mają znaczenie historyczne, zauważył autor wystawy René Melkus. Mamy tu na przykład stół realizatorski, przy którym siedział speaker Zdeniek Manczal. Rano 5 maja 1945 roku, podając godzinę, przekręcił zdanie, mówiąc je zech schodzin, co było umówionym sygnałem do rozpoczęcia powstania praskiego. René Zavoral, dyrektor generalny Czeskiego Radia, podkreślił, że świętując stulecie istnienia, rozgłośnia nie akcentuje wyłącznie swojej bogatej historii. Już teraz spoglądamy w przyszłość, nie chcemy wyłącznie tkwić w historii. Głęboko wierzymy, że zainteresujemy zainteresowanie treściami audio będzie duże, co jest już widoczne wśród młodego pokolenia. Radio jest medium rozbudzającym fantazję i wyobraźnię. Myślę, że jest partnerem, którego ludzie będą w przyszłości poszukiwać. Hasło obchodów stulecia czeskiego radia brzmi 100 lat to dopiero początek. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, to czeskiemu Roslasowi tak po znajomości 200 lat. Swoją drogą ciekaw jestem, czy państwo potrafiliby takie życzenia złożyć po czesku. No, niech by było po czechosłowacku jeszcze. W tej sprawie kontakt z nami na trzy sposoby. A my tu o pogodzie, bo do końca dnia tylko w północno-zachodniej części Polski bez opadów. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie i tam też możliwe burze. Mało tego, w Karpatach deszcz ze śniegiem, w Tatrach może dosypać tej nocy nawet do 15 cm śniegu. Nocą na Pomorzu też możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od plus 2 na Pogórzu, 6 w większości regionów do 10 stopni na Podkarpaciu, ale spokojnie, to temperatura nocą. Jutro na południu i wschodzie pochmurno, deszczowo, na północy i na zachodzie pogodnie i bez opadów, a jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 14 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku, do 18 stopni na Mazurach. No to jak tam z państwa czeskim? Proszę dać znać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 2273, telefonicznie i smsowo 71335. Zawsze się cieszę z każdego sygnału od państwa. Masz nową wiadomość. Brak treści wiadomości. No, może sprawię każdego. No, tak z życzeniami oczywiście kolejnych 100 lat czeskiej rozgłośni radiowej, państwowym medium czeskim, z najlepszymi życzeniami, no i też sprawdzamy państwa czeski. Być może, to swoją drogą też ciekawe, dlaczego to nas tak ten język czeski cieszy, a z tego co wiem, to i Czechów też od czasu do czasu jakiś polski wyraz właśnie w języku polskim też cieszy. Cieszy nas to wszystko. 11 minut po godzinie 16, teraz poważne sprawy. Warszawa i Katowice, dwa incydenty, oba w tym tygodniu. Drony, które nie powinny, a wleciały w zarezerwowaną dla samolotów przestrzeń powietrzną i niemal doprowadziły do katastrofy lotniczej. Służby wyjaśniają, kto i dlaczego złamał prawo, a okoliczności zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Więcej o tym Kuba Witkowski. Takich sytuacji nie ma zbyt wiele, ale się zdarzają. To zgłoszenie pilota niemieckiej Lufthansa, który kilka lat temu przy podejściu do warszawskiego lotniska zauważył drona. Tak, to na pewno dron. Minąłem go w odległości 100 metrów. O mały włos, a doszłoby do zderzenia. Powinniście sprawdzić przestrzeń powietrzną. I teraz, w dodatku w odstępie kilku dni, mamy podobne sytuacje. W weekend do takiego zdarzenia znowu doszło w Warszawie, a wczoraj w Katowicach-Pyrzowicach. W tym momencie samolot znajdował się na wysokości około 1200 metrów. Dron przeleciał około 50 metrów pod samolotem. Mówi rzecznik katowickiego portu Piotr Adamczyk. Maszyna bezpiecznie wylądowała na pyrzowickim lotnisku. Zarządzający portem zgodnie z procedurą niezwłocznie poinformował Straż Graniczną oraz policję. Pytanie, jak w ogóle może dochodzić do takich sytuacji? Wydawałoby się, że co jak co, ale okolice lotnisk są intensywnie obserwowane na radarach. Bartolini 8 India, Warszawa Information. To, że nie widzimy dronów na naszych radarach, to wynika z tego, że one po prostu nie wykrywają tak małych obiektów. Wyjaśnia Maciej Włodarczyk z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, która prowadzi kontrolę lotów. Natomiast zgodnie z polską legislacją, jeżeli chodzi o loty dronów w przestrzeni kontrolowanej, czyli takiej okołolotniskowej, to drony nie mają obowiązku posiadania transpondera bądź innego urządzenia lokalizacyjnego. Thank you, Kapit. Czy to oznacza, że prawo nie nadąża za rosnącą popularnością dronów? I tak, i nie. Obszar dronów jest bardzo mocno uregulowany i to akurat, jeżeli chodzi o Polskę, byliśmy jednym z pierwszych krajów w ogóle w Europie, który się tym tematem zajął, więc mamy dosyć duże doświadczenia. Mówi Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2 lat mamy wspólne przepisy unijne, natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że stawia się głównie jednak na edukację. I w ramach tej obowiązkowej edukacji, zaraz po zakupie drona, trzeba go zarejestrować na stronie ULC. Mamy w większości przypadków obowiązek ukończenia takiego specjalnego kursu online. On jest dostępny zaraz po rejestracji. To jest kilkadziesiąt slajdów, które w taki dosyć prosty sposób tłumaczą, jak tego drona używać. Bo latać można, ale pod pewnymi warunkami. Są strefy, gdzie nie ma w zasadzie ograniczeń, są takie, gdzie trzeba lot zgłosić i takie, w których nie wolno używać dronów. Trzymamy się z daleka od lotnisk komunikacyjnych, ale też bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest niewlatywanie na tereny wojskowe czy tereny infrastruktury krytycznej, elektrowni, zakładów przemysłowych. Ostatecznie jednak, jeśli ktoś zechce wlecieć na przykład w strefę przylotniskową, to jak widać i tak to zrobi. Dlatego potrzeba dodatkowych zmian w prawie i te są przygotowywane. Faktycznie w przyszłości przepisy unijne będą nakładały obowiązek na producentów dronów, aby wyposażać je w tak zwany geofencing, czyli krótko mówiąc dron albo nie wystartuje w miejscu nieprzeznaczonym do tego, albo nie wykona lotu wyżej niż dozwolona wysokość. Przyszłością są jednak systemy antydronowe, które z powodzeniem rozwija się także w Polsce. Takie rozwiązania zapewniają 100% wykrywalności dronów, a także umożliwiają przejęcie sterowania podejrzanym bezzałogowcem i bezpieczne sprowadzenie go na ziemię. A to ważne, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Drony mogą służyć na przykład do ataków podczas imprez masowych, a pamiętamy taki incydent odnotowano podczas meczu piłki nożnej Serbia-Albania w eliminacjach do Euro 2016, gdzie dron pojawił się nad boiskiem i doprowadził do przerwania tego wydarzenia sportowego. A zatem jak uporządkować ruch dronów na polskim niebie? Jak słyszeliśmy, są przepisy i to Polska była jednym z pierwszych krajów, które tym się zajęły, ale jak uporządkować ruch dronów, by nie zdarzały się więcej takie sytuacje jak te w Warszawie i Katowicach. Państwo latają dronami? Jak to wygląda od strony praktykujących? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, kwadrans po 16. Czeskie Radio Publiczne świętuje stulecie istnienia, o tym mówiliśmy kilka chwil temu w serwisie o godzinie 16. No i zapytałem, czy znają Państwo choćby jedno zdanie po czesku. 2 2 i 7 3. Ważne posłuchacie czeskiego rozlasu, tak to przeję wam 120, a jeszcze moc lec z czeskim rozlasem i ja nas myślą. No i co mam teraz powiedzieć? Państwo pomogą 2 2 i 7 3. Tak mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy to po czesku, czy po jakiemu. Dziękujemy. O, może tak. Co mam powiedzieć? Trzeba się było uczyć języków. 2 2 i 7 3. Czekamy. Prawie 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wrocław, Gdańsk, Poznań czy Zakopane to przykłady miast, w których obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Czy dzisiaj dołączy do nich Kraków? Dyskusja na ten temat właśnie trwa podczas sesji Rady Miasta, która podejmie ostateczną decyzję, a przysłuchuje się jej Bartłomiej Ziaja. Według projektu uchwały zakaz obowiązywałby od północy do 5:30 rano i dotyczył tylko sklepów. To krakowski kompromis, mówi wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider i podaje przykłady miast, w których taki przepis już obowiązuje. W dużych miejscowościach, to jest Wrocław, to jest Gdańsk czy Poznań, wszędzie tam nastąpił spadek ilości negatywnych wydarzeń i skarg mieszkańców na nocną sprzedaż. W Katowicach to było między 30-40% spadek tego typu interwencji policji czy straży miejskiej. Wydaje się, że warto o to zawalczyć. Przed dzisiejszym głosowaniem wypowiedziały się rady dzielnic i mieszkańcy. W obu przypadkach zdania były podzielone. Ludzie przyjeżdżają do Krakowa w określonym celu. Poza tym to też jest ogromny jakby przychód miasta. To jest kilkadziesiąt milionów złotych jakby w skali roku z koncesji alkoholowej. Także myślę, że taki trochę strzał w kolano i burza w szklance wody. Kluczowe jest, żeby skupić się na Starym Mieście, bo to jest największy problem. I te dzielnice, które również mają choćby dużą liczbę turystów, jak Podgórze, jak Zwierzyniec. Jeśli jest tam zgoda ze strony rady dzielnicy, to powinno się to w ten sposób rozwiązać, a najwyżej kolejne dzielnice dojdą na następne lata, kiedy się też zauważą, że ten problem na ich dzielnicę przechodzi. Ta uchwała pokazuje słabość naszych służb miejskich, mówi radny Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy. To jest dowód na to, że pomimo wielu dziesięciomilionowych nakładów na utrzymanie porządku utrzymać się nie da. To jest niebywałe, żeby w tak dużym mieście Straż Miejska przez godziny się nie pojawiała na Kazimierzu, na Starym Mieście, gdzie są imprezy, żeby nie była w stanie przyjechać na interwencję, jak ludzie zgłaszają, że ktoś na parapecie prywatnej kamienicy spożywa alkohol w miejscu publicznym. Radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki dodaje, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach wcale nie rozwiązuje problemu. Skoro zamkniemy trzy sklepy na jednej ulicy, a na tej samej ulicy funkcjonują trzy bary i pijalnie wódki i piwa, no to alkohol nadal będzie sprzedawany, nadal będzie mogło dochodzić do złych scen. Tak naprawdę problem dotyczy tych kilku punktów w mieście, może kilkunastu, gdzie faktycznie sprzedawany jest alkohol osobom nietrzeźwym, gdzie faktycznie dochodzi do jakichś burd i pijatyk. Największy problem dotyczy Starego Miasta. Tam Rada Dzielnicy chce zaostrzenia przepisów. Zakaz sprzedaży miałby obowiązywać już od 22. Taki wniosek złożył radny z tamtego terenu Tomasz Daros. Jako mieszkańcy centrum nie godzimy się na to, żeby na terenie publicznym spożywać alkohol, no i niestety to się z tym wiąże, generować duże problemy społeczne. O tym, czy Kraków ograniczy sprzedaż alkoholu, dowiemy się już za parę godzin. Dla Polskiego Radia Bartłomiej Ziaja. Bardzo dziękujemy za relację. Oczywiście, jeśli tylko taka informacja się pojawi, natychmiast ją Państwu przekażemy. Zastanawiam się, może w ogóle nie wymieniać poszczególnych miast. Wcześniej mówiłem Wrocław, Gdańsk, Poznań, Zakopane, być może Kraków może wprowadzić systemowo w całej Polsce nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Co Państwo na to? 2 2 7 3, numer telefonu do dyspozycji. Serdecznie zapraszamy. 23 minuty po godzinie 16. W popołudniowej Trójce teraz Baranowski. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz twarz jokera, coś się zaczęło zmieniać.

węźle Gdynia-Chwarznot. On był, ten węzeł, zablokowany po kolizji. W tej chwili można przejechać już bez utrudnień i korek, który utworzył się w tamtym miejscu, się rozładowuje. To teraz jeszcze A4 na koniec. Między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl w Chłopicach na 641 kilometrze samochód osobowy wjechał w bariery w pasie rozdziału. Zablokowany jest lewy pas w kierunku granicy państwa. Jedźmy ostrożnie, tym bardziej, że pogoda nie pomaga. O pogodzie za chwilę, a informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Europa chce rozliczyć Rosję za jej zbrodnie na Ukrainie. Rada Europy utworzyła rejestr szkód wyrządzonych przez Rosjan od początku inwazji. Deklarację w tej sprawie podpisali przywódcy niemal 40 krajów członkowskich na zakończonym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Wśród nich był polski prezydent Andrzej Duda. Rejestr ma funkcjonować przez 3 lata. Swoją siedzibę ma mieć w Holandii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że dziś i jutro na Śląsku możliwe są gwałtowne wezbrania rzek i mogą wystąpić lokalne podtopienia. RCB wysłało alerty. Służby wzywają do śledzenia komunikatów pogodowych i dostosowania się do ich zaleceń. W tym rejonie obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed intensywnymi opadami deszczu. Rośnie tragiczny bilans powodzi we Włoszech. Mówi się już o 9 ofiarach śmiertelnych. Kilkanaście uważa się za zaginione. W regionie Emilia-Romagna z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. Trwa akcja ratunkowa i ewakuacja zagrożonych. W wielu miastach i miasteczkach ulice zamieniły się w rwące rzeki. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w okolicach Forli i Czezeny. Tak obfitych opadów nie notowano od blisko 100 lat. Wystawa papieska przed siedzibą Solidarności w Gdańsku ponownie zdewastowana. W nocy nieznani sprawcy uszkodzili kilka tablic dokumentujących relacje Solidarności z Janem Pawłem II, mówi rzecznik Związku Marek Lewandowski. W okolicach 22 grupa 5 ludzi, tak wynika przynajmniej z monitoringu, przechodząc obok wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II, zaczęła wybijać, niszczyć poszczególne tablice. Zniszczeniu uległo 7 tablic. Ci ludzie ani w żaden sposób się nie zakrywali, ich twarze są dobrze widoczne. Sprawą już zajmują się policjanci. Tablice po raz pierwszy zniszczone zostały w połowie kwietnia. Sprawców zatrzymano po kilku dniach. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za 27 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja w kwietniu znów przyspieszyła, ale nie w statystykach GUS-u, a Eurostatu. W Polsce inflacja według metodologii unijnej nieco odpuściła, wyniosła 14%. Wzrosła za to w Holandii, Francji i Hiszpanii, a Polska zajmuje teraz według tych danych trzecią lokatę. Przed nami są Węgry i Czechy. Nie kontynuujemy Mieszkania Plus, bo się nie sprawdziło. Tak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Osoby wynajmujące będą mogły wykupić lokale po preferencyjnej stawce. Te informacje potwierdził pytany o to szef rządu Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że dzięki programowi na rynek trafiło kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań, ale nie udało się wybudować zakładanych 100 tysięcy. Premier zapowiedział, że w czerwcu rząd zaprezentuje nowy pomysł na mieszkaniówkę. Jak można się domyślić, wśród tych nowych pomysłów będą zapowiadane już uporządkowanie patodeweloperki, procedowany w parlamencie program kredyt na 2%, czy nowy portal do porównywania cen nieruchomości. Mają też powstać przepisy, które doprowadzą do powstania planów zagospodarowania przestrzennego, których dziś brakuje. Mówił o tym na naszej antenie minister Waldemar Buda. Rzeczywiście jest tak, że gdyby było więcej terenu pod budownictwo mieszkaniowe, to one byłyby po prostu tańsze. I mieszkania mogłyby być tańsze nawet do 15%, jeżeli byłoby więcej działek pod budowę mieszka. Dzisiaj kupię firma budowlana działkę, jeżeli ma zapłacić za nią kilka milionów, to musi sobie to odbić w cenie mieszkań. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Tu tańszy złoty, ale umówmy się, spada z wysokich poziomów, a więc cały czas jest relatywnie mocny. Frank kosztuje 4,63, euro 4,51, dolar amerykański 4,16, za brytyjskiego funta płacimy 5,19, a co na giełdzie? Przy książęcej pół godziny przed zamknięciem notowań WIG20 jest ponad 0,5% pod kreską. To jeszcze sprawdźmy notowania pana synoptyka. Jutro na południu i wschodzie pochmurno i deszczowo, natomiast na północy i zachodzie pogodnie i bez opadów. A wiatr północny, północno-wschodni, słaby, umiarkowany. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 14 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Mazurach do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Czeskie Radio Publiczne świętuje stulecie istnienia. Nie wiem, czy słuchacze Trójki wiedzą, jak po czesku mówi się na koparkę, taką, która kopie w ziemi. czy ziemię. Mówi się na to motorowe rypadło. Już się bałem, bo różne propozycje pojawiają się. To dość ryzykowne, ale bardzo dziękuję za te propozycje. 2 2 i 7 3. No i jeszcze sygnał, odkąd pamiętam, niemal na każdym spotkaniu ze znajomymi ze studiów pojawia się pytanie, a wiecie, jak jest po czesku? No i wiadomo, że wtedy wszyscy dobrze się będą bawić. Swoją drogą, dlaczego niektóre wyrazy po czesku tak nas cieszą? W drugą stronę podobno też tak jest. Cieszą się Czesi z polskich wyrazów czy całych zdań albo kombinacji tychże. Pewnie chodzi o znaczenie, być może także przeciwstawne. No to dobrze, też i Państwu zadam takie pytanie. A wiecie, drodzy słuchacze, jak jest po czesku? No i tu postawmy 3 kropki, czekamy na Państwa propozycje. 2 2 i 7 3 tych, którzy no coś tam liznęli języka czeskiego. Może być, zapraszamy do 3@polskieradio.pl, także mailowo, ale pewnie lepiej będzie w oryginalnym Państwa wykonaniu telefonicznie. 2 2 i 7 3 za 23 minuty 17. Yeah. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, telefonicznie państwo wybierają 2 dwójki i 7 trójek. I bardzo dobrze. Czekamy na sygnały od państwa w sprawach różnych, różniastych, a przypomnę, że dziś oczywiście także świętując stulecie czeskiego rozhlasu, rozgłośni czeskiej, staramy się jakoś dbać o ten nasz język, szczególnie naszych sąsiadów, ale coś mi się wydaje, że tutaj inwencja słuchaczy naprawdę bardzo duża się wkrada. 2 dwójki i 7 trójek. A wiecie, jak jest po czesku wiewiórka? Drewny kocur. Wiedziałem, że tutaj ta inwencja, tak, tak. Zdaje się, że pan nas wkręca. Wewerka, z tego co szybciusieńko sprawdziłem. Ale możemy sobie dopowiadać. Dziś pod wspólnym mianownikiem, a wiecie jak jest po czesku? 2 dwójki i 7 trójek. Czas na wiadomości sportowe w audycji popołudniowej. Przynosi je Robert Grzędowski z trójkowej redakcji sportowej i przypomina, że jedno miejsce w finale zajęte. Czekamy na drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów, bo o niej mówimy. No a przypomnijmy, Inter wygrał wczoraj w derbach Mediolanu z Milanem, zapewnił sobie grę w decydującym spotkaniu Champions League. Dziś wieczorem rewanż drugiej półfinałowej pary. Na Etihad Stadium zmierzą się Manchester City i Real Madrid. Tydzień temu zagrali na remis. W pierwszej połowie piękny strzał z dystansu Viniciusa Juniora, w drugiej równie efektowna odpowiedź Kevina De Bruyne. De Bruyne! It's as good a goal as the one that put the Blues behind. Pierwszy mecz na Estadio Santiago Bernabeu zakończył się remisem 1-1, czyli rewanż w Manchesterze zacznie się zupełnie jak przy wyniku bezbramkowym. Jeden decydujący mecz. To rozwiązanie idealne dla kibiców, bo spotkania tych dwóch zespołów ogląda się z przyjemnością. To taka uczta pod względem taktycznym, pod względem, która z drużyn jak się utrzymuje przy piłce, jak konstruuje akcje. No to jest no coś niesamowitego, ale to jest półfinał Ligi Mistrzów. Mówi były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Wynik jest otwarty. Ciężko wskazać faworyta nawet, że City gra u siebie, ale to Real Madrid ma to coś, ma chyba w sobie DNA taką rzecz, że no właśnie w takich sytuacjach trudnych potrafi znaleźć receptę na sukces. Znalazł chociażby rok temu, gdy również grał z Manchesterem City w półfinale Champions League. Wtedy rewanż rozgrywany był w Madrycie i minimalnie lepsi okazali się królewscy. Tyle, że rok temu podopieczni Pepa Guardioli nie mieli swojego najważniejszego argumentu, asa w rękawie w postaci Erlinga Haalanda. W latach widzieliśmy, że nawet Pep Guardiola sam się przekonał, że bez tej nominalnej dziewiątki nie jest w stanie osiągnąć tego najważniejszego celu, więc ściągnął najlepszego napastnika. Tak o przyjściu Haalanda do The Citizens mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Ten chłopak kolejny krok do przodu zrobił, pobija wszelkie rekordy. Norweg w tym sezonie na Etihad Stadium w Manchesterze strzelił już 35 goli w różnych rozgrywkach. Fakt, tydzień temu piłkarze Realu znaleźli na niego sposób. Świetnie spisał się stoper królewskich Antonio Rüdiger, ale pamiętajmy, dziś będzie zupełnie inny mecz. Mecz, którego nie może się doczekać trener The Citizens Pep Guardiola. Bycie tu jest jak sen. Nikt nie może dać nam gwarancji, że jeszcze kiedyś znajdziemy się na tym etapie. Trzeba więc działać od pierwszej do ostatniej minuty, być razem w złych momentach, które nadejdą. Oj, nadejdą. W końcu Real Madrid w Lidze Mistrzów umie wygrywać jak żaden inny zespół. W półfinałach grał 10 razy w ostatnich 13 sezonach. W tym czasie 5 razy sięgnął po Puchar Europy. Pomocnik królewskich Luka Modrić. Po pierwsze, to świetne uczucie grać w tego typu meczach. Lubimy te rozgrywki. Wygraliśmy tak wiele tytułów, bo czujemy się tu dobrze, wierzymy w siebie i wiemy, że historia klubu zobowiązuje nas do dawania z siebie maksimum, do podjęcia próby wygrania tych rozgrywek maksymalnie dużo razy. By zdobyć 15 Puchar Europy, Real Madrid musi jednak najpierw wyeliminować Manchester City. Oj, będzie się działo. Liga Mistrzów w najlepszym wydaniu dziś o 21:00. Tak jest, kaszanka musi się pojawić, a kibice futbolu już żartują. Jeśli wygra dziś drużyna z Manchesteru, to będziemy mieli finał Intercity. Oby tylko nie był spóźniony. Za 14 minut 17.

but I got what I need. Yeah, yeah, I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. You might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. A teraz filmowo, i to też nie obędzie się pewnie bez Państwa dyskusji i głosów, już teraz zapraszam. A mówimy o premierze serialu Królowa Kleopatra w jednej z globalnych platform filmowych, która wzbudziła duże kontrowersje i protesty w Egipcie, bowiem w tytułową starożytną władczynię Egiptu wcieliła się ciemnoskóra aktorka. Tymczasem w ocenie większości historyków słynna egipska królowa prezentowała raczej śródziemnomorski typ urody. No a ma to znaczenie dlatego, że serial Królowa Kleopatra to fabularyzowany dokument, a więc będzie przez widzów pewnie traktowany jako źródło wiedzy historycznej. Więcej o tej sprawie Michał Strzałkowski. There was a time long ago. Czteroodcinkowy serial Królowa Kleopatra to część wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych większego cyklu zatytułowanego Afrykańskie Królowe. Właśnie udostępniony widzom drugi sezon opowiada o najsłynniejszej królowej starożytnego Egiptu. And there is none among them more iconic than Cleopatra. I would die for Egypt. Choć to dokument z wypowiedziami historyków, to ważną część stanowią fabularyzowane wstawki, a do zagrania Kleopatry wybrano młodą brytyjską aktorkę Adele James, która jest ciemnoskóra. James pochodzi z mieszanej rodziny, jej mama jest białoskóra, a tata czarnoskóry. Aktorka odziedziczyła jednak karnację zdecydowanie po ojcu i właśnie kolor jej skóry wzbudził u niektórych protesty, bo większość historyków stoi na stanowisku, że Kleopatra miała, tak jak i cała dynastia Ptolemeuszy, pochodzenie europejskie, a konkretnie macedońsko-greckie. Ówczesny helenistyczny Egipt był bowiem po podboju Aleksandra Wielkiego częścią grecko-rzymskiego świata. Prawdopodobnie więc Kleopatra miała oliwkową cerę, ciemne włosy i oczy. Tak sugeruje zresztą wiele jej przedstawień, choć część powstała dopiero po jej śmierci. Najwięcej oburzenia dobór ciemnoskórej aktorki do roli Kleopatry wzbudził jednak w Egipcie. Złożono tam nawet pozew wobec producentów serialu. Popularny egipski dziennikarz telewizyjny Bassem Youssef też protestował. Dla mnie to nie jest problem koloru skóry, to jest problem tego, jak amerykański przemysł filmowo-telewizyjny chce narzucać nam wszystkim wizję świata. A teraz modny jest za oceanem afrocentryzm, który obecnie zawłaszcza kolejne elementy naszego wspólnego dziedzictwa. Ten ruch zaczął się w XX wieku bardzo pięknie. Przypomniano wspaniałą historię czarnej Afryki, dzieje imperiów Beninu, Songaju, Gany czy Mali, ale to poszło za daleko. Teraz cała historia Afryki przedstawiona jest jako historia czarnoskórej ludności, a Afrykę zamieszkują od wieków także ludzie o innych kolorach skóry. To jest fałszowanie naszej historii. Ale są i tacy historycy, a ich opinie są przedstawiane w serialu, którzy twierdzą, że Kleopatra mogła mieć ciemniejszą skórę, bo dynastia Ptolemeuszy mieszała się przez prawie 3 wieki swojego panowania z Persami czy czarnoskórymi Nubijczykami. Podkreśla amerykański pisarz, dziennikarz i prezes Stowarzyszenia Afroamerykańskich Dziennikarzy w Filadelfii Ernest Owens. Nie ma ostatecznej zgody wśród historyków co do dokładnego pochodzenia Kleopatry. Na pewno wiemy tylko tyle, że nie była podobna do współczesnych arabskich mieszkańców Egiptu. Arabowie podbili przecież Egipt dopiero 600 lat po śmierci Kleopatry i na pewno nie miała skóry tak alabastrowo-białej jak cera wspaniałej Elizabeth Taylor, która zagrała w Hollywood Kleopatrę 60 lat temu. A nikt nie zgłasza co do Elizabeth Taylor protestów. Kwestie etnicznego pochodzenia starożytnej egipskiej królowej mogłyby rozwiązać badania genetyczne jej szczątków. Problem w tym, że lokalizacja grobu Kleopatry i jej ostatniego kochanka Marka Antoniusza od ponad 2000 lat pozostaje zagadką. Jeśli tak się sprawy mają, w dniu premiery czarno widzę powodzenie serialu, który już rozwścieczył Egipcjan.